Ne, mocka, mi va mocka, cica mjacu. Ja, cica. Ja nje ostao, cica. Kutya, kutyus. Kutya. Malá. Malacka. Malác. Macska. Régen látott a macska is. Komor. Mi az komor? Mi az érzés? Mi volt már ma veled? Azt mondja, hogy a tetőt csak káborultája. Mi a csodárod aludtál? Mi nem aludnék, nevegem volt, már túl sok zsákot emeltem. Ma. Én szoktam még emelni. Nem olyan sokat. Már 70, hogy sírják? 76 zsákot emeltem már ma még. Vagy nem 70, hanem 67-et. Sok. Nem, az, ha én hitaktívbe megyek, akkor én nem áll oda, még én sem tudom odaállni, hanem én viszni szoktam, hordani szoktam. Ha már az öcsének még oda itt curuk volt, vagy? Oda a curuk, mert az önteni szoktunk. És ezt? Ezt én viszem egy magam. Mert? Csak senki, mi lenni? És ki fogta, ki van ott, te még adtad? Én vagyok, így van. Ha kifáradok én ott, hanem. Hol a tén? 3 napja már hordom, már kifáradok. Hol a tén? Mert a préstételet csináltam. Prése. 320 eurót fizet, hogy egy nap kivadal vissza menjen neki. Kicsoda? Az öcsét. Plusz még 1500 már a sorra bért. Jó, van, de ha megkicsinálták, mi nekünk is egy kicsit, hogy kivadalálunk már. Abba jönnek meg ilyen. Attila, ebből jönnek meg igen, és akkor van nekik annyi eszük, hogy tudják javítani, és megélnek belőle, bazd meg! De az is ez, valami német cég csak azért. Ennek mondom, hogy próbálj te is valamit megtanulni ilyesmit. Most mi lesz ez, hogyha elviszel a mechanikusnak, mi a fenét végzesz vele jár? Mert meg tudom nyugodni. Senkinek se tudod, mi? Vidd ezeket be. Ha, kül. Ilyen kis startupol egy cégnek biztos nem. Nem is kérdek, hogy kül van, nem? Mi van? Ott van a sok migráns meg. Nem, nem is kell a migránsok. Nem, hát. Úgy kérdettem most magamat, hogy egyet ütök ott maradnak. A kijelzésed ez egyenlő nullára. Milyen lekezdese? Valaki be összeállna, úgy elmenni, mint az apát. Nem, nem biztos az. Nem, nem biztos az. Aj! Sok minden. Formálve, mert én tudok én menni több mindenre. Ne becsüljél le soha se le. El vagytok keveredve, ne menjek. Én szerintem egy hét alatt én meg tudok keresni 6000 dinárt is, ne szórakoztassa. Sok hülyeségetek, nem vagyok ott közöttetek már is, mert több pénzem volna. Megyek be, tovább viszont. előttes magadat, nem bármi, akkor lerakjam. Nem kell itt megerőltetned magadat. Ne erőltessed meg. Tisztára beteg vagy, nagyon beteg vagy. Váma, mit csinálték? Minden mi? Minden. Mostan meg. Bár a többit nézed le, vigyázz. Vizes, ugye, hogy vizes? Az a fogja. Mert én elvesztem, tehát az a sok súly alatt még megkrepálsz. Ott van, ne dolgozzál semmit sem, nem mondtam. Baj, van, én nem kiabáltam. Én pedig gondoztam magadról. Ami éget. Éget szagot érzek. Nem lehet ezt a kurva szart. Baszni. Becsukni mi? Valamit égettet érzek. Hess már! Na légy szersi felé. Mindjárt itt is vannak, ennyi volt. Te menj már ki! Butabb tyúkot. Nem adt egy tyúkot? Te a téd? Igen! De mi nem megy ki az? Mindegyik az enyém, senki más! De nem az a kedvenc tyúkod. Kifelé! Pici! Vagy kicsi ennél neki? Kicsi. Kicsi kifelé. Kicsi? Nem tudom, itt nagyon büdös. Nem tudom, hogy éget lett volna. Nem. Valami cukrot rárakott. A vízet ráöntötte. A mélyet. Nagyon tévedtek. Fontos az oktatás. Nagyon is. Bepróbáltok beszélni. Járás. Az is nagy. Köszönöm, hogy nagy. Nem kellene a főkékhez minden kimennem dolgozni, arra nem tudok rádöbben. Arra nem tudok rádöbben. Tisztára tönkretették anyádékat! Az meg a jó édes anyák az életet! Te baszol azt itt engem! Semmit csinálom meg, semmit! Anya pofajban nincs ember, hogy kapjak pénzt, semmit nem kapok tőlük. Jaj, jaj! Te egyre idegbeteg vagy? Nem, mit gondolsz, hogy idegbeteg magadról? Ügyelsz, akkor az ennivalós, hogy én kérem! Döntsen már el! Idegbeteg! Nézd, valóságban senkitő se. Mert te az az erőszak. Te erőszaknak örülhettek annak, hogy még itt haradtam. Tisztel erőszak, amit ti műveltek. Ez egy igazi erőszak. Én nem tudom, mit, nem szígyed magadat? Na? Én nem parancsolsz neki. Ahogy is voltam, nem parancsolok össze-vissza. Nem tesz felden az öcséd az agyadat. Édes, hogy szociális szarnak. arra képes, hogy nézze a Facebookon, meg fogadjon fel, mert szöveged ott jó megkérik az ára. Mert önállal nem tud semmi, hogy ilyen. Amit rosszalé hallottam, hogy szobáltam veletek. Az, hogy egy másfél innen héten szükséges elhoztak, nincs utam semmi, de nálé nulladunk. Azért leállhatnánk. Máshol mentem volna, egy-két adta így, három nap alatt, négy nap alatt biztos megkerestem volna. Nem adta be! Nem adta békén! A békén hagynátok! Nem igaz a szart egész igazán békén hagyunk! Minden héten baszogattatok! Minden héten oda meg a... Faszom, baszd tégedet! Senki se baszd a baszd tégedet, baszd meg, csak nem tudsz elkezdeni semmit! Ha akartál volna, dolgot hattál volna! Hány út a lehetőséged volt? Csak sose tettél, tedd ezé, amaz, amazé! Ennyit még keresettél, ha nem akarod valami keresni, amit akkor csináljad, hogy megjelent. Az a miért, az internet az internet. Téged az a legjobb, hogy anyám eltart. Soha eszébe sem volt, hogy te elkezdjél dolgozni. Nem lehet, hogy ha beadod, beadod. Interneten már miután egy év után csak az internetet nyomod. Az mégsem így fele semmire. Nem rossz szemtelen. Ti most már? Elhallgass a fél ormálatlan. Az internetet nyomodott nem kicsit. Mit gondolsz te magadról most már, tényleg már? Bolond vagy. Na. Nagyon bolond. Ne lenyugtassad magadat már! Nem jól lenyugtassad magadat, tényleg mit véled ezeket? Egész igaz, csak az internetet... Még internet ezért másnak! Ne lenni magad lenyugtassad! Mit parancsolsz el? Én nekem tud elhozni egy tömeg parancsolni. Mi a fele kell tényleg egész tömeg, egy héten át kimenne? Minek kell? Kinek te rohadt szemtelennek? Állítod magadat, te rohadt félre? Börtönben gyír, börtönben végesült a helyet volna. Az van, te egy rohadt gyilkos vagy! Akik még mindig a 30 éves hívtak nevelgetik! Te nem nevet az égvilágon sejt a valóságba! Eltűnheti volna 2005-be! Lenyugtatod magadat? Nyugtassad magadat le! Még nyávogsz te össze vissza? Kinek nyávogsz? Én neked nem parancsoltok, elég volt már belőle! Te kállam a folyton, mert égvilág! Ne állítod magad, te fél armállapodok! Mit gondolsz, hogy én neked mindig állsz össze-vissza? Mit gondoltok, hogy malatokról? Meg kell itt azt a szart is. Kellett kezdve. Én szerintem öcsidéket ott kellett volna halni. Ki sem kellett volna mellem azt a fölcsap. Nagy pofádon kapol egy lukat állni. Fogd a pofát te kisebbre. Mit gondolsz te magadról már? Na légről beszélsz te szemtelenetnek. Ilyeneket már réges év óta már. A börtönbe kellett volna vinni téged. De nem jutottál börtönbe te szemtelennek. De réges év óta börtönbe lettél volna már. Ott egy-kettő kinyírtak ott egy szemtelen szarházi nő szemének. Ha nem jutottad már maga. Ha én neveltél te semmit sem. Nem hát. Nevelték. Öreg anyád nevel. Mindjárt lenyugtatnád magad agyilag tisztára. Nem vagy te norm. Hány éves vagy, nem kell nyugodni. Mit kell? Nyugodni! Te fizikai munkát! Normális vagy te! Ó, de a pofát kisebbre már szerint a gép együtt, más tagadtam. De nem, befele a pofádat már. Nem ezt szórakoztas. Lenyugtatod magadat? Na, volt a pofát is. Van volna pofát kisebbre már. Rohadt kis zöldne, mit gondolsz te magadról? Te kis szarokkal! Milyen nyakbüles fenébe, menjél te el inkább! Te kis szoktál egy szarházi sziopatának! Még a libának se adtál, hiszen csak elmentetted inkább. Azt mondjuk felkopázni! Mördem töltelékes, mit gondoltok, mint amennyien bat se követtem? Kis szarrázi figyelmi! Kurva barátvédje, ahol való vagy! Annál nagyobb kurva vagy, sem tudtál volna állni! Mit gondolsz magadról? Az a kurva lehet, aki árulgat, olyan kurva minden magyar miatt fel, nem is tudja. Mert az is maradt, te állj, ahol a kutat... Mit gondolsz magadról? Az is maradsz. Ja. Na, bolond vagy, te tekeszed a nem ír. Befol a pofán, kisebb. Te Zili házba való. Ne nyugod magadat le! Mit gondolsz, hogy menj a kurva barátnőthöz? Hol van a két szatya? Miért nem fogja királni a szatya? Hol van a hosszúak a rendes két hosszúak a szatya? Rossz. Ugyan, ez szorakasztás, te rohadt kurva gyírba, sincs orra szaladod. Nem szorakasztás, te rohadt bőr, te rohadt szemtelen lesz. Csak a ügyékkel semmi más, feljutatod magad. Balázsára. Majd fel ezt a faszat. Mi a fejt akarsz, na te is meg? Nem tudom, hogy ki mondta, kidom át a fejedbe, de komoly bajai van. Nem is akarok oda menni. Nem is fogok, máshol megyek, meglátod. Nem, miért a követek menni, nem haladtam, így ki. Ne szorakozzál sem. Hétfőn ültetés van te. Nem úgy megyek ki, hanem írok el se interneten, és azt mondom. Nem ami más szektorba tényleg. Hülyen felső. Nem mit gondolsz te magadra? Üdött elhász, te rohadt üdös! Üdös rohadt kurvának! Bűnös kis munkása! Mi? mint aktan itt kézzel azt. Jaj. Erről hat is. Mert rohadt.